ne boore doxande fofu ca makka lo nara nafila ci rakka sebo barile ko wër kaaba ga tax degam doxande nga bo xasse ñibbi do amati kaaba go wër kon nak man nga baril wër kaaba ga mo opp sey rakka way istahabu def na sopp liman ñel ko xamne jalla sa tok na fil masjid ci jakka ja ay yatawajjahu mu jublu ila kaabati jëm ci kaaba ga sopp nañu bo toge ci bir jakka ji nga jakarlo jëmmi kaaba gi tabaxu kaaba gi ci bopam bëgg nañu fo tok ci bir jakka ji rek nga jakarlo jëmmi kaaba gi ci bopam wa tukrahu def na sit al qira'atu jang al qur'an wa talbiyatu ak wax labayka fi ci warga so war kaaba sip nañu jang al qur'an wala di wax labayka dañu bëgg waxana legui ne ñu sopp ci wër yu bari la da ci ñëk tuddu baña jang al qur'an yu bari arukunu tonk ba at-talisu bi aj ñettel as-sa'yu moy dox ga bayna safa dikante safa wal marwati ak marwa sabahata ashwatin jurum ñaari yoon yabdahu dana jekke bis safa ci safa wa yahtimu tamuy motle bil marwati ci marwa wa yahuddu tamuy lim way tamuy konté albata demba shawtan mudi aw yoon war rajhata delu siba shawtan mudi aw yoon dox sa digante bobu jurum ñaar yoon nga koy def waye dem bi aw yoon la delu sibi aw yoon la ñu bëgg itam nga tambalé ci safa ba ci marwa di wenn yoon ngok su ko defé nak nga tambalé wat ci marwa ñu wat ba ci safa muy ñaar diko baganté non nak bo wi jurum ñaar yoon wala yasihu dur illa bi taqaddumi tawafin darimu andak jitu wër kaaba tax safa marwa nak mom bala bax rek ak wër kaaba da koy jitu wër kaaba ga nak mo lay waxna wala yushtaratu defu sart ay yakono bu nekké at tawaf wër ga wajibandi aji war su ko wër kaaba jitu rek mu bax duñu sart ni faaw wër ga koy jitu day nek wër gu war amna sa bi waxna bal yasihu as-sa'yu ba'da tawafi naflin lakin in fu'ila ba'da tawafi naflin fa innahu in sahha sa'yuhu la budda min i'adatihi in qaruba fa in lam yu'idduhu hatta rajaha li baladihi aw ba'da fa halayhi damun wa idha kana mutalabbisan bis-sa'yi fala yabi'u wa la yashtari wa la yaqifu ma'a ahadin yuhaddithuhu fa in fa'ala lam yadur in kana khafifan wa in tala batala wa a'adahu dox safa ak marwa bala bax day seuss ci wër kaaba nga xamne bu wëré kaaba togaat lu yagg doora dem dox safa ak marwa dox safa ak marwa ga du wër faaw day aaji wo mu wëraat kaaba ngir seussale ca dox safa ak marwa lu may nak ba mu wëré kaaba ba nopi dafa son nopp lu tuuti rek dal di jallu dox safa ak marwa lolou mom jéggalé nañ ko batay buy dox safa ak marwa juroom yaari yoon yi da wara sesselo su toge rek dir bu yag yag xamné sesselé woko faawu day yaq mu tambali wat ko lim wax né yitt dox safa ak marwa man na top wër kaaba go xamné nekul ku war ni ci gog na fi la la ci xawa sonle moy buñ né dox ka safa ak marwa wir né itam faawu day aaji wo mu baamu wat ko su fekke nak baamu watu ko bu far ñibbi ci ab dekkam ba sori na sori go xamni wañi ku wess na kon faawu mu wara fay deret moy faawu ñu alaman ko jamana yim tollo ci dox safa ak marwa itam na moytu jaay ba jënd ba taxaw di waxtaan ak kenn su fekke taxaw na di waxtaan ak kenn way yegut du wañi dara waye bu xasse yag rek dox ka safa ak marwa yaqku mu war ko tambali wat wa yustahabu defna sopu fihi ci mom shurutu salati sarti julli ghayra al istiqbali ndare jublu qibla bo de wër kaaba sop nañu nga andak sarti julli te lolu moy and ak labu hadas ak labu qabas ak sang sa awra te sang awra ji mom du meuna ñak bu fekke ne boy dox dana am ñoy tassel fekkone yow dong yaay dox mom safa ak marwa te do gis kenn kuy tassé yow kon sang gas awra luñ sopp kep lay doon waye ndegam da nga tassé kenn ku meuna gis sa awra mom lolay tax nak sang awra ka soppiku lu war kon boy dox safa ak marwa nga faxe ba baña and ak ben sobe muy labu khabas bu la japp waré nga japp bu la sangu farata waré nga sangu fekke tim moy sa farata itam nga tim su baba and ak yari lab yep nga bolé ci nak sang sa yaram la nga ci wara sang li tax mu né lumay nak djublu khibla day wone né fekkone djulli le won mom djublu ga khibla dañ ko bolé won ci sarté bu ñé fi nak sop nañ sarté djulli nga and ak mom mu mat sekk ci yow bi ngay dox safa ak marwa xamal né djublu khibla mom bokku ci watax mu né ghayral istiqbali wal mukshu sop nañu sax ala safa ci kaw safa wal marwa ak marwa wa duha ak ñaan nga xalihima ak ñoom ñaar wala yasa fi zalika dir mi nek ci lolé haddun ab limite sop nañ nga yegg ba ci kaw safa bo ci agge yegg ci kaw marwa ndax jëf ñu ñoo yegg nenañu da ko tuddé sop na waye sunna sax lañ ko daan wañ ci yeen téré yegg ci kaw doñ wañ jakarlo kaaba gi batay ñaan ngeen wax luñu sopp la dañ ko daan wañ ci sunna yi bu xasse yegg ci kaw safa ba ci kaw marwa ñaan nga ngay ñaan dañ ko daan boole ci sunna yi ñaan nga nak amul leen luñu doone mom rek ngay ñaan lepp lo ñaan rek ci la tew ci sam xel rek baxna wal yahdharna watandikum mimma ci la nga xamne ya fa'aluhu dana ko def ba'dhum leen ci ñoom dina jari ci daw mina safa tambale safa ila marwati ma marwa wa inma yusri'u nakadana gaaw ar-rajulu gor dunal mar'ati ci lul jigen baynal milayn ci digante ñaari milya al-akhdharayn yi ajnatakh ba nga newuñu da ngay fakh bayiko ci safa ba ag ci marwa ba fakh bayiko ci marwa bu ñewat ci safa dedet budé gor lañ né sop nañ bu tollo ci digënt ñaari poto ñoñé mu gaaw bo wésu digënt ñaari poto ñoñé te fekk sax mu yoon dem wa manam bam bayiko safa ci marwa dé budé yooni wañiko wa sax ni bam bayiko marwa di ñewat safa du aajo muy gaaw ci digënté bobu jigen nak mom kenn santu ko jema gaaw gogou dedet mom dañ ko sip ci mom sax motax mo ci dunal marati fala yusannu laha bal huwa makruhun fi haqqiha walaw ramala donte lagon fi jamihi sa'ihi ci mbollem doxam ba aji sa aho mu doy ko waxad asaa te kon ñaawalna wa kasaliki ni lawlam yarmul donte lagutone bil kuliyati ci lepp waxad asaa jim wax muy ñaawal na moy defna luñu sip rek la bëgg wax digënté ñaari poto yu nutax rek lañu sopp bu fa goor accé lag ba wessu ko mune nak bu fekkone dafa lag lepp lepp tambule safa ba marwa koy dana doy waye defna luñu sip batay bu fekkone lagu ca dara lepp da ko dox rek namu mané batay defna luñu sip la gën rek moy mu samonté liñ ko wax bu tollu digënt ñaari potoy lag lu bokut ak lola mu dox ko namu mané ar ruknu ponku ba arabihu badi aji ñentel al wuqufu modi taxaw ga bi harafata ci arafa saahatan aw waxtu min laylatin nahri ca guddik tabaski ga fa jublu rek guddik fukel ga wal wuqufu taxaw ga nak rakiban bir mu mi aji war afdalu mo gan illa an yakuna darebu dafa nek bi dabbatihi ca dabam ja khudrun gant taxaw arafa bokk na ci ponk aji moy ñentel ba taxaway bi nek ponk nak moy guddik fukkel goge bu jant ba soye bala fajar fenk lum neew neew nga taxaw arafa bo rombon sax jall tu jublu ci taxawit mu doy saxatan jëm wax jublu ci lu tolok 60 minutes yi nga min ci waxtu dedet dana bu jant ba soye mom bala fajar fenk lo fa taxaw lum neew neew te yene ci farata ja rek mu dal dikoy doon dañ koy tuddi taxaw nak waye bu fekke am nga lo war niki daba nga nek ci kaw daba ja mo gën nga bayyi daba ja di taxaw ak sa tank waye tam nak nga taxaw ak sa tank mo gën nga ag suuf ci kaw muy gor bu de jigen ag ga suuf ayut waye bu de gor mom bëggu ñu mu ag suuf tok te fekk na manan na taxaw wala yajlis du tok illa li tahabin ndara ngir ciona su fekke ne sonno dal mom bo nekk arafa na nga taxaw te baña tok bo sonne nak man nga ag suuf tok wala wuquf taxaw ga naharan ci becc mahal imam and iliman ba wajibun waru gar la yu jubaru ho def nako jange bi dami ci deret iza tarak ho ndem bayinako amna taxaway bu ñuy taxaw ñeuk jant bi sox moy bu ci ande iliman ba julli ci sabar takusan boole len taxaw ga ñi taxaw nak fofé la dalé fofu nak ba jant bi so taxaway bobu mo waru gar la way ko baye tour de ret man ko fay taxaway bi nek farata kay moy bi yoso won leg moy gannaaw bu jant ba soye ñu ne guddi gi moy guddi fukkel mom la dalé fa jant ba soye bala fañu fenk lu neew neew na nga fa taxaw arafa fekke taxaw fa arafa mom acc raw na la ba deen nga ñew fay ci ko faslun ala umratu umra sunnatu sunna la fi umra ci dundu maratan wenn yon umra sunna suñu fedli la nga def ko ben yon ci sa dundu bo xé def ben yon nak yon wo defati mo luñu sopp way du ag ci sunna sopp lina at mune soko mané nga def ko soko mané def ci wéru koor itam mo gën ndax na hadith bo woné moy umra ci bir waru koor dewe ci aj makka wa arkanuha ay ponkam arkanul hajj moy ponki aj ma hadal wuqufa ndare taxaw arafa aj ak umra ño bokku ay ponku waye nak aj dafa am taxaw arafa te umra mom amuko umra mom lim am rek moy armal ak wurkaba ak dox safa ak marwa daldi watu mba nga jemp rek umra ga daldi jeex wala ha ñal nako miqatan yari miqa makani yun ko juk berep o hote mom miqatul hajj moy mi xam acc illa fi haqiman dara ci aq ka nga xamni ho mom bi makkata nek na ci makka fa inna ho nako mom yuhrimu dana armale minal hilli ci all ba ngi koy firi all waye moy fa bokku te xorom ja da wax ne umra amna mi xam beurep amna mi xam jamono moy amna beurep biñ koy armalé amna jamono juñ koy armalalé beurep mom néna moy fi la waxone la boy acc fofu ngay armalé rek boy umra itam fenn fe fofu ngay armalé lumay nak day né won bu féké da ngay armal acc te nek makka da ngay armalé far ci bir makka do aajo ngay genn te bu dé umra nak mom day aajo nga genn ba ci hilja moy da ngay genn li xorom ji dug ba ci hilja doore nak armale fofa wax la bay ka wut ci ka bage wal afdal legal an yuhrima moy mu armale min al jahirranati ci jahirrana hilja moy all ba moy la bokku ci xorom ji fofa armale rek mu bax waye tamune nak nga defé ko fañu wax al jahirrana wa zamaniyun ak ko juk jamono wa huwa mom jami'u ayami sanati moy mbolim bisarna waxtu armal umra mom at mi yep rek waxtu la ci sop man nga ko lumay nak fek nga armal aj bo xese armal aj mom do man armal umra tek ca ndax xam nga farata da am dole bo xese armal aj do man armal umra koy du man topal aj ga motax wasifatul ihram melo armal ga biha ci umra min istihbabul ghusl ci sop ci ngay la wa tanzif ak setal ga wa mak la nga xamne yalbasuhu dana ko sol wa mak la nga xamne yahrum dana aram halih ci mom min al libas ci ko day wa tibi ak gat wa ghayr zalik am du lolé kal hajj mi ngi melni ka ci ne na nga xamé won ñukoy armalé aj rek mom lañuy armalé umra ci ngaay lañ soppon ko tuddi sopp rek waye dañ na won ci ngaay lolu sunna la muy ci ngaayul armal ak ye ci aj yépp ak budé wat lu koday la ki bu ne goor aram na ci mom sol lu ñu ñaw te budé jigen man nako ak lu ñu aramalon ci ku armal melni lalat ko lañ mom goor jigen yépp lañ ko ayé won ak mbolé bi démé non rek jërul néna ma diko baamu ndax nang ko wéso won ci aj rek mom li ñëwaaté fi ci umrah ñu bokalé ko way ko rahu def na ci takraruha baamum nga fil haami ci atma al wahid ma di mel atmi mom bo ci xasse umrah ben yon rek sop ga fofu lay am dañu sip na nga delu umrah ci waat benen yon ci men atmi rek wa tafsudu dana yaqu bil jimaahi ci bolo ga wa maak la nga xamne fi ma anahu nek na ci mahnam bolo iza waqandem tabina qablan qidai arkaniha ci ñeuk matuk ay ponkam ni nga xamne mom la joti goru jigen daan yaqi aj batay dana ko yaqi umra su fekke ne armal nga umra te ay ponkam matagut so defé joti goru rek umra ga yaqku ay ponkam nak moy gana bu armalé dess na ñaari ponk muy wër kaaba ak dox safa marwa khatimatul li ab motulila ida kharaja dem namuna genn al insanu nit min makkata bayiko makka fal takun na nek niyyatuhu yenem wa hazimatuhu ak dogom ziyaratan nabi di siyara yonentibi sallallahu alayhi wa sallam id ngir siyaratuhu ak siyarem sallallahu alayhi wa sallam sunnatun sunnala mujmahun sudi sun dogu alayha ca mom wa fadilatun tanganel la muraghabun budi buñ xemem lo fiha ca mom li ciop ñom dañ dan jëk aj ba nopi jall nak ci madina siyar yonent bi dañu aado wonu fi ci waré mi ñom dañ jëk wacc madina siyaré joggi fa nak buñ ñëwé makka ba nopi ci aj gi dal li ñibisi mune nak bëgg nañ bo ajé ba agal nga dogu ci dem siyaré ji yonent bi ci madina sallallahu alayhi wa sallam ndax siyaré ko sunna la suñu dogu té itam ñepp masina ci né lu am nga né lool la fa iza amahu dem jublu nako az-zairu aji siyaré ja la yushriku du bokalé ma hu and ak mom lu khayrahu kudul mom li annahu ngir naka yonent bi alayhi yal dole nek ci mom as-salatu doli teral wa salam ak doli wolu mat bohun ku ñu top la lata bi hun du aji top ene bo bëgg siyaré ji yonent bi dañu bëgg siyaré ku kessé taxala jokk bu la leen taxal jokk nga dina ci la faali siyaré bi dedet yonent bi ci bëpp rek na la taxal jokk xay yonent bi des ko wara jital do ca tofal leneen way wara resta jital leneen di ca tofal yonent bi way yistahab defna sop ayen ci lamu wacc kharij al madinati ci biti madina fayatatahara te muy sangu wayatatayyaba te muy gettu wayal basa te muy sol ahsana thiyabihi ganjara fiti yereem ya sop nañ bala nga dug madina nga wacc sangu bana pitam xeyno xet gu neex sol sa yere gëna rafet tuma iza dakhala top dem duguna al masjid jakaja bada mu jekke bi rukku ci julli ñaari raka in kan dem amna waqtun waqtu ta josu ho dana dagan fi ci mom an nafilatu nafila wa illa dem det nak bada mu daldi jekke rek bil qabri ci qabru ba ash-sharif bi aji tedd neena so age nak ci jakka yonante bi sallallahu alayhi wa sallam tamuy waqtu wo xamne ci buñu ci nafila aramaluñ ci nafila dañu bëgg nga jëk julli ñaara raka nuyo ko jakka ji ndax lolu ak yalla te ak yalla mo fete ko ak nit mindef su ko defé nga doora jall nak siyaré qabru ba su fekke waxto dañ ca sip nafila bañu aramal ca nafila nak mom da ngay jek jek dal jawu qabru ba rek siyaré ko wala yal tasikhu te du jondjo moy du ñoxu bi ci mom bu le nak bu xere xere boy ñox ko bu baaxa baax mbaa di ko foon mbaa ngay wër xabru ba loolu lepp bidaala bo xamne dañ ko moytu bu baaxa baax way yastadbiru dana wan gannaaw al qiblatu qibla way yastaqbilu te muy jublu al qabru qabru ba asharifu bi aji tedd way yaqul te muy wax assalamu jamm yalla alayka yalla nek ci yow ayyuhan nabiyyu yow yonent bi wa rahmatullahi ak yermande yalla wa barakatuhu ak barkem boy siyaré barab yonent bi da ngay jakarlo barab yonent bi te bul ne man duma moy khibla dedet da ngay fex rek ba djiblo barab bi rek mom bo moy khibla itam du wagn dara su ko defé nga nuyu ko nak dali wax assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu suma yatanaha top dana dandutu an yaminhi wa isnday joram nahwa dirahi lu tolo ko khasab fa yaqul tam wax assalamu jam yalla alayka yalla nek ci yow ya ababakar ñew ababakar as-siddiq milit degala gon suma yatanaha top dana dandutu il yaminhi jam day jor aydan batay nahwa dirahi lu tolo ko khasab fa yaqul tam wax assalamu jam yalla alayka yalla nek ci yow ya aba hafsini aba hafs umara te moy umar al faruq karib takale kat digante deug ak fen fofé yonenti bi nek fa lañ denc batay abubakar fa lañ denc batay umar kon nak bo siyaré yonenti bi bonopi da ngay dandutu ci sa wetu ndeyjor lu toloko khasat dal di nuyu abubakar ne ko assalamu alayka ya aba bakr ni siddiq so na pe ci abubakar nga dandutu wat ci wet ndeyjor lu toloko khasat dal nuyu umar ne assalamu alayka ya aba hafs umar al faruq wa yusallimu dana nuyo kullama dakhala sayu duge wa kharajati mu genn degam abdu khadim nga fa man nga sayu ñewé ciak ji bu genn rek jaaraat ca barab yonenti bu tedd bobé nuyu ko nuyu abubakar ak umar diko saxo ba ke da ngay ñibbi tax degam du khadim nga bo xasse ñibbi do amati lolu al babu li muy buntu bi as-sabihu bi ajrum ñaarel fil udhiyati ci tadaski wal aqiqati ak gatu tuddu wad dafi ak rendi day wax ci buntu bi nak tawaski ak gatu tuddom ak lan moy rendi amal udhir dal am tawaski fahiya mom ma moy la nga xamne yu taqarrabu def na jagne lo bi dakati ci rendem dal anham ci juri kari yawmal adha ci bis tawaski wa wataliyhi ak ñaar way topam tawaski moy li nga xamne mom ngay rendi ci bisu fukel ba ba ben ci ñaari fan ñess ci bisu fukel ba te julli ci ak jaamu yalla lolu mo tuddu tabaski wahiya mom nak sunnatu sunna la alal mustati ci aji man ja al hurri kadi gor al muslimi kadi julit kana mo xam nek na kabiran di mak aw zahiran wala muy gone zakaru muy gor aw unsa wala muy jigen muqiman dirimu muy aji sax aw musafir wala muy aji tukki mu khayra hajjin ko du aji aj bi minan ci minan neena tawaski sunna la ci kuko man nak moy jekku na bop ba nga xamé ne diru atna du dem ba loru wat ci jëbuk tawaski ma kep ko xamne rek plaat may jeex da nga loru wat ba aji wo jëbuk tawaski ma rek xamal ne yow aggo ci man te sunna luñ ko ci yow kan ko sunna ci mom rek moy ko xamne jekuna bop ma nga xamene du aji wo wat jëmuk tawaskima ca diru atma ci dundu bopam ba dundu njabotam ku man nak mom tay gor tay julit rek mo xam mak la mo xam goné la mo xam gor la mo xam jigen la mo xam day tukki mo xam tukki wut sunal nañ ci mom tabaski bi nga genné ci kay acc nak ci minan kay acc ci minan mom lañ koy def lo moy addu addu momit han nafsi yi walis bopam wa xaman ak walis ka nga xamné tal sama ho dana ko war nafaqatuhu dundam ba kal awladi niki dom ya wal abay ak baye al fuqara ñi di way ñak tabaski dañu bëgg nga défal ko sa bop défal ko képp ko xamni ya ko wara dundal ci sababu jégué ñalé ndégam man nga ko ñoñe nak moy say dom ak sa ndé ak sa baye buñu ñaké té yow nga am kon génné nañ ci sa soxna mi nga xamné la tax nga war ko dundal moy don gam don sa soxna du té nak soko ciobare wo man nga ko tabaskil wa waqtuha waqtum wa ba'da nahri imami nek na ci ganaw lojuk iliman min yow min nahri ci bisub loj ba mi bisub tabaski ba da wax ne budé bisub tabaski bi mom waxtu rendi wa yow na xam moy ganaw bu iliman rendé rek fekkene iliman amna tayit rend na mëno rek kon waxtu rendi wa ngok faman tabaha kurendi qablahu ci ak ñeekum rek lam yujisi du ko doy su ñeeke rendi iliman te fek iliman yu bali won tabaski mo ci julikaay ba rek bo sagane bu ñeek ko rendi du am tabaski su fekke iliman yu bali wut am tabaski am ci julikaay ba nak ku dem sa ko da ngay tollole bané ah iliman ku ci dem fi mu nekk ni warna rendi so tollole bané warna rendi nga rendi rek biñ ko sété nga ñëk ko rend tam du ko té baax wa man ñinga xamné la imama det iliman lahum di leen ñeel fal yataharraw na ñu natale salata aqrabil a'immati julit gën ja jégé iliman ya ilayhim jëm ci ñoom wa nahrahu aku la jam bu fekké né fofu amuñu iliman nu ñu def mu ni dañuy sét ban iliman mo leen gëna jégé ci iliman yi ñu tollolé ba japp né ko gis dal mom iliman jojé warna julli barendi buñ tollolé ban iliman bobu warna julli barendi rek ñu dal di rendi ñoom ganaw bu nak bu léré ni ñoko ñëk rendi du wañ dara tollolé rek mo leen ci wara waye bu yalla dogalé mu ñaka tombé itam manam ñu jitu ko ñëk ko rendam du ci wañ dara wa halil muradu ndax lañu nam bil imam ci iliman ba imamus salati mu ilimani juliga awil habasi wala khalifa bu magba qawlani ñaari wax ye jamono julit ni dañu amone khalifa bu mag bo xamni moy sak nak kuko togal fune ci gox yi mune waw buñu ne bala nga rendi faaw nga baye ba iliman rendi ndax dañ koy tak ci iliman ba jite juliga ci bëre ba nga nek am nañ koy tak ci julit khalifa bu magba lolou wuti la won ci jamono waye legi dañ na legi mom amul wérante iliman ba nga xamni mo jité juliga fofu rek mom ngay sét sa yu rendé rek waxtu rendi wa ngoko wa man dabaha ku rendi qabla yawmi nahri ñeek bisub tabaski bi aw yawmi nahri wala ca bisub tabaski ba ba'da al-fajr ci gannaaw tenku fajar qabla tuluhi shams ñeek fenku bu jant la bi ci yi du ko doy tabaski mom neena mënu ko def mukk mu bax te xaru ba bisu fukel bi ñew muy bisu tabaski bi te itam bisu tabaski bi ñew ba lañu rendi faaw jant bi fenk ñeuk waye ku rendi ñeuk jant bi fenk itam du baax nga satale ci itam ne bu iliman amé faaw ñi bayyi ba iliman ba rendi de gam yobale na am tabaski am ci julligay ba wa aqallu ma ganja neewi la nga xamne yu jisi wu dana doy fi dhahaya ci tabaski minal asnani ci ay mas manam ci tolukay at ci tolu way at al jafahu mu jafahu min ad-dani ci khara wal ma'as ak bay mu tek ci waxu mom ibnu sanat moy domi at la ngay tebeski mom xara ci gën xar nak mom la ci gëna woor moy bala doy tebeski na am at bu duggé ci atum ñaaram num ci duggé rek baxna bay mom fekke xar mën ta am baye ci top waye baytam bala bax day am at ba nopi duggu ci atum ñaaral ma duggu gu wër wër niki wër jëm ci ñaar wër watani ak tani min al baqari ci nak wu mom ba moy wo nga xamne daxala tabina fi sanati ci atma arabi hatimari aji ñantel la ngay tebeske bu de nak lu mu neew neew na am ñettat ba duggu ci atum ñantel ma watani ak tani min al ibli ci galem ya wo mom ma moy ba nga xamne awfa matal na xamsa sinina juroom yat wa dakhalati mutabbi fi sadisati ci atum juroom benel ma fekke ni geleem ngay tebeske mom